pod kolor. Bliscy są obok. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Muza ostoją, nie pytaj co z tobą. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Humor pod kolor, bliscy są obok. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Muza ostoją, nie pytaj co z tobą. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Moja muza wpada mówiąc, że nie dam jej dokończyć, mała siądź obok. Jedna noc z tobą, jak cały rok pogo. Bez twojej ręki z moją ruszam się jak pod wodą. Moje Eldorado, służy mi Eldorado. Jedną z tych w porzo, a nie typu tego koprobo. Podaj dłoń swoją, pachnę non stop tobą. Zajęłaś się mą głową, tak jak alkowąt probą. Już nie taki sam, co jest ze mną, w szachy gram. Pogubiłem się w rozgrywce, coś na styl bijatyk par. Nie chciałem być taki, ha, zostawiłem braci dla twego widzimisię, a tam Real z Atletikiem gra. Dawniej było picie bar, teraz mamy picie par. Czytaj parę filmów, ze dwa wina i współżycie, tak? To chyba nie dla mnie i związki były fajne, gdy widziałem je w kinie, lecz nie przypominasz żadnej z nich. Żadnej z nich, żadnej z nich, żadnej z nich. Ale kiedyś cię znajdę. Nie będziesz musiała nikogo udawać, bo wiesz, co jest najważniejsze. Humor pod kolor, bliscy są obok. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Muza ostoją, nie pytaj co z tobą. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Humor pod kolor, bliscy są obok. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Muza ostoją, nie pytaj co z tobą. Najważniejsze jest w tym wszystkim bycie wciąż sobą. Zazwyczaj mówią ci, zmieniłeś się. Starzy znajomi, których dawno brak w koło. Chcieliby nas zmienić, chcieliby nas pojąć. Lecz dobrzy ludzie gadki te zwykle za żart biorą. Nie jeden ham co noc liczył też na pomoc. Udawał przyjaciela, byleby się schlać z tobą. I to nie raz, ziomo, zaufanie zmiażdżono. A ich prawdę barwioną neutralizuje black kolor. Czy dalsi znajomi, czy dalsza rodzina? Czy to ziomy, czy była? Chcą może i dobrze, choć nie rozumieją przemiany w motyla. Spójrz w lustro, zapytaj, odpowiada ci to, kiedy siebie rozliczasz. Jak tak, to ich olej, przyjdzie czas, rozumieją młodzieńczego tripa. Bywam towarzyski, jak mamy rodzinny skład. My i Opoczyński plac, i Opoczyński plac. Mnie paru najbliższych zna, paru najbliższych zna. Mnie paru najbliższych zna, paru najbliższych zna.